тримай, мене більше в долонях не тримай, не тримай, годі вже, набулась я в полоні, годі вже, ще весна, але сніг на світанку замете.